Jurnalul de dimineață Europa FM. Liderii Uniunii Europene acceptă amânarea Brexit până pe data de 31 octombrie 2019. Parisul cere garanții că Londra va organiza alegerile europarlamentare. În caz contrar, divorțul se va produce la 1 iunie, fără niciun acord. My guess would be that we will have another night session because if we had, I have to leave the meeting at midnight. La Palatul Cotroceni încep astăzi consultările dintre președinte și partidele parlamentare pe tema justiției. Faptul că unii nu vor să vină la discuții cu președintele României, ce să zic, mi se pare de-a dreptul ciudat. Și nouă procedură de selecție pentru numirea procurorului general începe de mâine, după ce ministrul justiției i-a respins pe cei 4 candidați audiați ieri, inclusiv pe actualul șef al parchetului general, Augustin Lazăr. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Liderii Uniunii Europene și premierul Marii Britanii au convenit azi noapte târziu amânarea termenului limită pentru Brexit până la data de 31 octombrie. Reuniunea a fost marcată de divergențe între președintele francez și cancelarul german Emmanuel Macron. A cerut garanții că Londra va organiza în mod corespunzător alegerile europarlamentare din 26 mai. În caz contrar, divorțul se va produce la 1 iunie, fără niciun acord. Anca Grădinaru vine cu detalii. Pe de o parte, amânarea Brexitului detensionează situația politică generată de riscul unei ieșiri bruște, fără acord, așadar fără reguli negociate deja. În plus, Parlamentul de la Londra primește încă 6 luni să aprobe acordul pe care l-a respins însă de 3 ori. Dacă aprobă acest acord până la 22 mai, atunci Regatul Unit scapă de obligații. Dacă nu, Marea Britanie este obligată să organizeze alegeri europarlamentare, pentru că odată rămasă în Uniune, nu poate face parte din ea fără să fie reprezentată în noul Parlament European. Președintele Consiliului European a declarat azi noapte că este prea bătrân să nu realizeze că până la 31 octombrie se poate întâmpla totuși orice, mai ales că legal Regatul Unit se poate încă răzgândi în ceea ce privește părăsirea blocului comunitar. Acest termen este atât de flexibil pe cât m-am așteptat și este suficient pentru a găsi cea mai bună soluție posibilă. Dar vă rog, nu irosiți această perioadă. Pe de altă parte, amânarea Brexitului duce și la complicații pentru Uniunea Europeană. Britanicii care ar putea ajunge în Parlamentul European, eurosceptici și naționaliști, ar putea slăbi și mai mult puterea Uniunii, iar mandatul actualei Comisiei Europene ar putea fi prelungit. De altfel, președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, a făcut azi noapte și o glumă, la ora 3, după încheierea summitului. Îmi place decizia luată în această noapte, pentru că s-a fixat data de 31 octombrie. Eu, legal, va trebui să părăsesc acest post la 1 noiembrie. Și cred că atunci nu vom avea o reuniune de noapte, pentru că dacă am avea așa ceva, va trebui totuși să mă ridic de la masă și să plec la miezul nopții. Aflat aseară la Bruxelles, șeful statului se întoarce astăzi în țară pentru că are programate consultări pe tema situației din justiție cu liderii partidelor parlamentare. La Palatul Cotroceni vor merge azi delegațiile PNL, PMP, UDMR și ale grupului parlamentar al minorităților naționale. Klaus Iohannis are de gând să convoace un referendum pe 26 mai, data alegerilor europarlamentare. Liviu Dragnea a anunțat că nu va face parte din delegația pe care PSD-ul va trimite mâine la întâlnirea cu președintele, iar ALDE nu are de gând să participe la consultări. Dacă am convocat un referendum care are temă centrală justiția, integritatea, lupta anticorupție, o discuție se impune. Dar, sigur, sunt dispus să discut și alte teme cu care vin reprezentanții partidelor. Faptul că unii nu vor să vină la discuții cu președintele României, ce să zic, mi se pare de-a dreptul ciudat. Sigur că nu oblig pe nimeni. Este o ofertă. Chiar dacă unii au spus că nu vin, dacă se răzgândesc, sunt bineveniți. Reprezentanții Partidului Național Liberal sunt primii așteptați după amiază la Palatul Cotroceni la ora 15. Klaus Iohannis propune interzicerea amnistiei și grațierii pentru fapte de corupție și interzicerea ordonanțelor de urgență ale guvernului în domeniul infracțiunilor și organizării judiciare. Șeful statului consideră că nu doar avocatul poporului ar trebui să aibă dreptul de a contesta ordonanțele executivului. Noua procedură de selecție a viitorului procuror general al României începe mâine și se va încheia luna viitoare pe 8 mai. Anunțul a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Justiției. Ministrul Tudorel Toader i-a audiat pe toți cei 4 candidați înscriși în prima fază a competiției, inclusiv actualul procuror general Augustin Lazăr, și i-a și respins pe toți într-o singură zi. Cu detalii, Victor Marin. Comisia condusă de Tudorel Toader i-a respins pe procurorul general în exercițiu Augustin Lazăr și pe Marian Drila, Gabriela Scutea și Daniel Horodnicianu. Doamna Scutea a fost adjunctă a Laurei Codruța Chioveș și la DNA, iar Daniel Horodnicianu a mai condus DIICOT, Procuratura Antimafia. Mandatul lui Augustin Lazăr se încheie pe 28 aprilie, iar cererile de înscriere în a doua etapă a selecției se pot depune până pe 25. Odată ce se va fi ales un candidat, secția de procurori a Consiliului Magistraturii avizează propunerea, iar numirea se face de către președinte. Pe parcursul audierilor din comisie, Tudorel Toader l-a întrebat pe actualul procuror general dacă e adevărat că deplasările sale în străinătate au costat, citez, frumoasa sumă de 500.000 de euro. Parchetul general a făcut public ulterior totalul, 20.000 de euro. De asemenea, Gabrielei Scutei s-a reproșat participarea la protestele tăcute ale magistraților față de adoptarea Ordonanței 7, cea care a adus mai multe modificări semnificative sistemului judiciar. O amânare ieri în privința moțiunii simple împotriva ministrului Justiției Tudorel Toader în Senat nu au ajuns destui parlamentari pentru ca documentul depus de opoziție să poată fi votat. Luni ar urma să se ia o hotărâre. Tot atunci se reunește conducerea PSD în Comitetul Executiv Național, care ar putea să retragă sprijinul acordat ministrului. Tudorel Toader a fost întrebat cum comentează afirmația lui Liviu Dragnea că ministrul Justiției i-ar fi păcălit pe cei din PSD că urma să adopte două noi ordonanțe, una schimbă codurile penale, iar cealaltă ar permite contestarea unor decizii definitive ale instanței supreme. E o afirmație cam severă, iar eu nu-mi permit să dau un răspuns pe măsură. De ce nu? Pentru că nu-mi permit eu de asta. Bun, dar veți încerca să explicați sau măcar să cereți lămuriri la ce se referea că ați mințit tot partidul? Cred că e necesar să explic eu, necesar e să înțeleagă dânsii. Ieri Liviu Dragnea spunea că formațiunea pe care o conduce și-a asumat susținerea ministrului Justiției, dar că nu știe pentru cât timp mai poate face acest lucru. E ministrul dumneavoastră. Nu e al meu, nu e rudă cu mine, nu e frate cu mine, nici cu mama, nici cu tata, nu e nici verișor de-al meu. A fost asumat de PSD, nu știu cât o să mai fie asumat de PSD. Se pare că PSD-ul nu și-l mai asumă, dar o să vedem. Conflictul Liviu Dragnea-Tudorel Toader e unul mimat, crede directorul Institutului pentru Politici Publice. Adrian Moraru a fost invitatul lui Tudor Mușat aseară în emisiunea Piața Victoriei la Europa FM. Nu are nici un sens să pierdem vremea crezându-l pe domnul Dragnea că este într-un impas în a controla guvernul. Are destule cadre de nădejde care să semneze orice. Cred că domnul Dragnea își poate aranja cu deciziile Curții Constituționale, cu alte mici ajustări pe aici pe acolo, problemele penale. Președintele PSD e mai degrabă sub presiunea propriilor colegi, crede Adrian Moraru. Vedeți la rândul lor lideri din PSD cu dosare sau fără, care spun, ne trebuie să amnistiem și nu știu ce, trebuie să modificăm și ailaltă și ailaltă. Iar domnul Dragnea cred că se gândește că nu știe de la ce pornește din nou un colectiv sau un OG13, nu știe niciodată care este măsura suplimentară care din nou dă foc la țară. Pe de altă parte, directorul Institutului pentru Politici Publice e de părere că problemele lui Liviu Dragnea nu vor înceta nici dacă judecătorii de la Curtea Constituțională îl scapă astăzi de dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Teleorman. Magistrații CCR au reprogramat pentru această dimineață pronunțarea pe tema legalității completurilor de 3 judecători care judecă dosarele de corupție la Înalta Curte. Liderul PSD a fost condamnat vara trecută la 3 ani și jumătate de închisoare în acest dosar. Astea sunt din tertipurile nesfârșite pe care le tot încearcă cei care au dosare penale. Ăsta este stilul lor. Indiferent că vor avea sau nu vor avea succes din punctul ăsta de vedere, nu cred că panta descendentă pe care intră PSD-ul de ceva timp mai poate să fie prevenită. Faptele care se prescriu în momentul de față sau dosarele se iau de la capăt în cazul domnului Dragnea, există oameni care pentru ei infracțiunile și încălcările legii sunt un mod de viață. Și cred că este doar o problemă de timp și de procurori, poate chiar mai inteligenți de cei pe care am avut la DNA. Șefa Instanței Supreme, Cristina Tarcea, spune ieri că o decizie nefavorabilă instituției privind completurile de 3 judecători ar afecta 170 de dosare de corupție. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Ministrul Comunicațiilor se declară revoltat de intenția operatorilor de telefonie mobilă și internet de a majora costurile. Alexandru Petrescu a spus la Europa FM că așteaptă clarificări și că scumpirile n-ar avea nicio legătură cu Ordonanța de Urgență 114. Aceasta schimbă fiscalitatea în mai multe domenii, printre care și telecomunicațiile. E vorba să înțelegem, să clarificăm exact care au fost componentele din politica comercială ce au avut ca rezultat o creștere de tarif, să discutăm că și până la urmă doar o înștiințare de creștere de tarif fără o explicație către abonați poate nu este de ajuns pentru mulți dintre cei care au fost înștiințați. Aceste creșteri nu pot fi cauzate de OUG 114. Mai multe companii telecom au anunțat majorări de prețuri, iar unele au scumpit deja abonamentele. Mihai Bucureșteanu. Vodafone a anunțat că scumpește abonamentele cu până la 1 euro din luna mai. Telecom a decis ca de la 15 aprilie să crească prețurile atât pentru fiecare serviciu fix, cât și pentru fiecare abonament mobil pentru clienții rezidențiali, cu 42 de eurocenți. Și UPC a anunțat că de la 1 mai va crește prețurile la serviciile de telefonie și internet cu 2 lei și 38 de bani. Digi a majorat deja prețurile percepute abonaților de la 1 martie cu aproape 2 lei pe serviciu. Și Orange a scumpit deja abonamentele cu aproape 1 euro. Companiile de telefonie susțin că au nevoie de mai mulți bani în condițiile în care guvernul a păstrat taxa de 3% pe cifra de afaceri, iar leul s-a devalorizat. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme închisă astăzi cu ploi în regiunile sud-vestice, unde cantitățile de apă vor depăși izolat 15 litri pe metru pătrat. În zona montană înaltă, precipitațiile vor fi mixte. Temperaturile maxime, în scădere față de ieri, mai ales în Moldova, vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade. O zi mohorâtă se anunță astăzi în capitală. Trecător va ploua, bate vântul, iar maxima nu va trece de 18 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca e cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața, FC Barcelona a câștigat cu 1-0 pe Old Trafford, în timp ce Ajax și Juventus au remizat 1-1 la Amsterdam în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Catalanii s-au impus în fața lui Manchester United prin autogolul marcat de Shaw în minutul 12, anulat inițial de Tuchel pentru un posibil offside, însă validat de arbitrajul video. Gazdele nu au reușit să nimerească poarta adversă din 10 tentative, iar Barcelona a mai avut doar două ocazii importante până la final. La Amsterdam, revenit după o pauză de aproape o lună, Cristiano Ronaldo a deschis scorul în finalul primei reprize cu capul din plonjon. A fost singura minge trimisă de Juventus pe spațiul porții adverse, dar italienii au mai avut o bară prin Douglas Costa în minutul 85. Neres egalase la prima acțiune a reprizei secunde. Meciurile retur se vor juca săptămâna viitoare. România nu va avea niciun reprezentant în finalele campionatelor europene de gimnastică din Polonia. Niciun sportiv autohton nu a reușit să treacă de calificări. Cele mai bune rezultate au fost obținute la sărituri. Robert Giuzana a avut a 20-a medie, iar Marian Drăgulescu pe cea de a 21-a. Ajuns la 38 de ani, Drăgulescu a ocupat locul al 26-lea la sol. Obiectivul delegației tricolore era o medalie. La precedenta ediție a competiției continentale, anul trecut, cea mai bună performanță a fost locul 8 obținut de Andrei Munteanu la inele. Sorana Cârstea a fost învinsă de Polona Herzog în runda secundă a turneului de la Lugano. Românca a câștigat primul set cu 6-3, a fost egalată după un tiebreak și a cedat în decisiv cu 6-4 după aproape 2 ore și jumătate de joc. Sorana Cârstea continuă însă competiția din Elveția la dublu alături de Andreea Mitu. Ele sunt cap de serie numărul 3 și au trecut tot ieri de runda inaugurală. Eu sunt mândru că am mai nimerit un scor corect 1-1 la Ajax-Juventus. A fost mișto meciul ăla. Da, mult mai viu decât Manchester-Barcelona. Acolo a fost surprinzătoare desfășurarea. Da. Totuși că s-a marcat repede și era de așteptat să iasă un meci frumos, dar... Ai zis autogol ăla, da, mă rog. Autogol a șters mingiuța acolo, da. În caseta tehnică este așa trecut autogol. Da, e golul lui Suarez. Una peste alta, dar oficial este un autogol, după care meciul ușor-ușor s-a stins. Manchester a încercat de câteva ori să... Deci favoriții o să meargă mai departe. Juve, Barça... Stai, eu zic că nu-i jucat încă. Zici? Da, no. Juventus nu-i jucat. Mamă, îmi plac Ajax, tare mult puștii de la Ajax. Exact. Sigur, pleacă în spate acum, că na, da, trebuie să nu piardă în deplasare la Juventus Torino, care e o greu forță în momentul de față, dar... Nu știi niciodată. Ajax, nu mai au timp să facă transferuri, nu? Înțeleg că sunt interesați de Yannis Hagi, mă gândesc că poate ar fi ajutat. Și l-au luat pe Marina la mic, dar de-abia de la vară. Da, deci încă nu... Nu putem să-i ajutăm. Asta e, la anul. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Luca a ales bine dimineața asta, piesa câștigată.